زر شملی تا دستر گو تور درات سکینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا زر شملی تا دستر گو تور درات سکینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا زر شملی تا مدنی نور الهدى مدنی در قرار نبی خیر الورى مدنی دستا پاریخ دی پیدا کڑ سر زمینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا زر شملی تا دستر گو تور در تسکینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا دیر زورا ولیتا هم کڑی دلیتا دتائف خلق گرانا بر بر وشت لیتا دیر تکلیف و ندیس غامل گلوارینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا زر شملی تا دستر گو تور درات سکینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا دستا لرویا پیدا تلکا اینا شون رشتیا وی قرائشی جانانا فلک زمین او اسمان ربیستا یا لی وزوحا بدی حسینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا زر شملی تا دست تر گو تور در تسکینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا دجرگی سر جانانا ورز دا محشر جانانا منتظر کرم دی دیدن پا حوز گو سر جانانا منتظر کرم دی دیدن پا حوزی گو سر جانانا کمی قبول کری دعا رب المتینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا زر شملی تا دستر گو تور در تسکینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا زر شملی تا دستر گو تور در تسکینا کل بدی وکرم دیدن اینا زینینا کل بدی وکرم دیدن.